material, ni des el ni clavo ese día, déjale mensajes insultantes a tu jefe o pínchale la rueda del coche. Y por supuesto, extenderlo más allá del trabajo. La economía nos jode la vida, jodamos un poco la economía. Y al que te largue el sermón de que con eso solo perjudica la recuperación económica, pueda pincharle a ver si despierta en su sueño. El pasado no volverá y el futuro no existe. Solo juntos podemos tomar el presente. Pero para que todo esto no sea una anécdota, un recuerdo, hay que construir la alternativa. Hay que darle una continuidad a la lucha. Y si siguiésemos con la huelga al día siguiente y a las prácticas autónomas, hay que abrir grietas en este mundo. Que el dinero, al menos en algunos ámbitos, deje de ser rey y señor. Logremos parcelas de autonomía y autosuficiencia en los barrios y pueblos. ¿Os imagináis un pueblo autogestionado autónomamente el agua? Pues así fue durante siglos. Tanto nos han robado huertos colectivos, cooperativas, trueques, iniciativas de autogestión de la salud, ocupaciones. Adelante, pero no olvidemos que hay que quebrar los muros de la ciudad, de la economía, y no basta con salirse de ellos. Los viejos anarquistas decían, destruamos, edificamos. La tarea es doblemente dura, romper el cuello de la hidra y crear un mundo nuevo prácticamente de la nada. Pero nos va la vida y algunos todavía la amamos. Por la extensión de la revuelta 29M, a la huelga. Texto del Grupo Salvaje de Madrid. Està carregant la música, acaben de venir dos companys més que poden ficar-se en aquest costat. Micro obert aquí a la Facultat de Dret i d'Economia. Tothom que vulgui pot passar a fer el seu comentari. Què faràs demà? Què faràs vaga? No faràs vaga? Què faràs? No vols xerrar? Aquí tenim una ràdio lliure, si fareu vaga, si voleu comentar. Han de seguir demanant a totes hores. I després... Així te senten cada dia, així és. La nostra vaga no cap en un dia. Doncs sí, en principi jo no sé què has tocat, però aquí teníem la música. Pongo en tus manos abiertas, compañera campesina, mi guitarra, sube las escaleras alegremente. De cantón, bienvenida a una facultad ocupada. Martillo de los mineros. Esto va a cambiar tu vida. Arado del labrador. Recabar, Luis Emilio, recabar. Simplemente. Doy las gracias por tu luz, con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Árbol de tanta esperanza, naciste en medio del sol. Tu fruto madura y canta hacia la liberación. Recabar, Luis Emilio, recabar. Simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Recabarren, Luis Emilio, recabarren. Simplemente doy las gracias por tu luz. Con el viento de la pampa, tu voz sopla por el centro y por el sur. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Benvingudes a una facultat ocupada, una vegada més l'assemblea d'estudiants de la UIP el passat dilluns, en assemblea amb companys i companyes del personal docent investigador i del personal d'administració i serveis de la UIP, vam acordar ocupar aquesta facultat de cara a preparar la vaga general de demà. A la jornada d'avui trobareu que els companys i companyes s'estan organitzant per fer un taller de pancartes, a les 5 tenim una xerrada, a les 5 i són les 6. A les 6 tenim una, a les 6, 7 comença l'assemblea, hauríem d'estar fent la xerrada, no? En qualsevol moment començarem a veure com va el tema de debatre una mica i de reflexionar sobre què és aquesta reforma laboral i què significa per als estudiants i per als treballadors, que de qualsevol manera ens veiem doncs, no al servei d'aquest sistema que impera. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Te va a traer carne de cerdo para ti. Te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco y sale, come la patita. Yaca pumba, yaca pumba, a pumba, yaca pumba, yaca pumba, yaca pumba. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando sí. Trabajando y va de luto, trabajando sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. No le pagan sí, duramente sí. Va tosiendo sí, va de luto. La llibertat és sempre per als dissidents. un poema de Rosa Luxemburg. Si Rosa cantés als indignats, si en digués Rosa, si en digués Luxemburg, tindria un milió de raons per esfollar entre l'arbreda i fer sentir la vostra veu que avui ha decidit ser bou i estaca. El meu dret exercit d'artilleria pura, d'estandard, la idea contra la pomposa àguila, difusora de la por, difusora dels fantasmes. Causant malmès el cor en petites rutines mares de la diftèria, filles de l'equicència, difunts de vida, mirau-vos als ulls, el reflex monstruós del qui res no equipara perquè res no pot, del qui res no resent per haver nascut i mort en un llampec. Però mai més, ara el vostre crit és ulla, és foc, és tot, menys por, no tenim por. No soterreu l'alè dins pous ni amagueu el bateig d'aquest nou vent assedegat. Si em digués Rosa, si em digués Luxemburg, juraria amb els cinc dits de la mà que la plaça tot és bullícia i en renou. Però hi ha raó, hi ha lluïssor arran d'esguards, veus desvelades que ara ja no callaran. Si em digués Rosa, si em digués Luxemburg, juraria per vosaltres, per no vendre'ns la pell a cèntim de grams, per confiar en els propòsits i deixar en dir a la cigala que ara sí que vol cantar. Si em digués Rosa, si em digués Luxemburg, us regalaria l'avui per un endemà de dent, un calidoscopi de la nostra llibertat. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera que aquí. Bueno, te llamamos al Víctor Jara para que entre. Víctor Jara, aquí no olvidamos, ¿eh? Entre otras, para que entre el compañero a hacer una lectura. I quan ens queda per començar la xerrada? En quan podem donar començar aquesta xerrada? Més o menys 10 minuts. Vale, en 10 minuts tindrem una xerrada sobre la vaga general, els piquets, què implica aquesta vaga general i, bueno, un poc quina és la nostra estratègia per tombar a baix aquesta reforma laboral. No passaran. Ei, i ara m'agradaria compartir amb tots vosaltres la lectura d'un llibre de Paulo Freire, Acción Cultural para la Libertad. La presència popular crea naturalment un nou estil de vida en la societat. Comença per revelar les contradiccions internes i externes de la societat objecte, anteriorment no descobertes per les masses. D'aquesta manera, la cultura alienada comença a ser objecte de rigorós judici. Certs intel·lectuals comencen a canviar la seva opinió sobre la societat, descobrint per primera vegada la seva real estructura. Allò que el pensament alienat definia com la inferioritat intrínseca de les masses populars, ara se reconeix objectivament com el resultat de la pròpia alienació, la qual és entesa com la manifestació d'una situació en dominació. Per consiguient, a la mesura en què la cultura alienada és posada en tela de judici, més clarament se distingeix la realitat opressora que la va originar. Apareix una doble estructura. Es tracta d'un procés de transició que també ocorre a la seva manera en societats metropolitanes que aparenten una estabilitat inconmovible. Allà també veiem el sorgiment dels sectors populars més oprimits, que abans no existien com a problema. Amagats, se trobaven amb la riquesa de la seva societat. A mesura que van emergint, aquests grups fan sentir la seva presència en les estructures de poder, ja sigui organitzant-se per donar simple testimoni de la seva presència o per mitjà de les formes més agressives de pressió política. Grups estudiantils, que durant molt de temps se varen concentrar en demandes purament acadèmiques, gradualment arriben a compartir les seves inquietuds amb els grups oprimits. El mateix els hi passa en els més progressistes dels intel·lectuals. D'aquesta forma, se comença a qüestionar tot l'esquema de les societats metropolitanes. És vera que xerrar de procés de canvi de dins d'aquestes societats, un ha de prendre per compte pròpia la seva gran capacitat per absorbir el descontent, ja que en el món en el que vivim la tecnologia està molt avançada. Marcuse ha anomenat repetidament l'atenció al fet de que aquest poder tecnològic és capaç de transformar a molts d'aquests moviments de protesta en meres manifestacions folklòriques. La visiseta em parlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ja, si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si se't fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si se't costa tant que cops la força m'oblida, torna. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. La Sisset ja no diu res, mal ben que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Sisset, lo darrer que em van sonar. Si els tirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Podrem alliberar. Right out into my toes. Benvolgudes companyes i companys, aquest migdia l'Assemblea de la Comunitat Universitària ha ocupat l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos a la Universitat de les Illes Balears per tal de preparar la jornada de vaga de demà 29 de març. No hem tingut una rebuda molt agradable. A dintre ens esperaven 6 guàrdies de seguretat que ens han encerclat des de que hem arribat, suposem que com a mesura intimidatòria. A més, ens han vengut a visitar el Consell de Direcció dient-nos que no ens permetrien que tornàssim a destrossar, entre cometes, mobiliari públic, ja varen fer un comunicat per defensar-nos d'aquestes falses acusacions i que l'edifici es tancaria a les 22 del vespre, hora a la qual no hi podria romandre ningú. També ens hem assabentat de que han enviat un correu a tots els alumnes, personal d'administració i serveis i personal docent i d'investigació del Jovellanos, amb el següent contingut. Benvolguts professors i alumnes, us informam que avui dimecres, dia 28, i demà, dia 29 de març, només es podrà accedir a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos per la porta principal. D'altra banda, també indicar-vos que per accedir-hi us podrà sol·licitar que presenteu el vostre carnet d'estudiant o el DNI. I en cas de que no el presenteu, s'us podrà denegar l'accés. Aprofito la vinentesa per saludar-vos ben cordialment, Margalida Palleres, degana de la Facultat d'Economia i Empresa de la UIP. Arribats a aquest punt, recopilem nombrosa seguretat privada vigilant-nos des de ben a prop, prohibició de moure el mobiliari, ja han retirat els contenidors, ordre de tancament de Jovellanos a les 22 hores, estan aquest buit, accés només per la porta principal de l'edifici, identificació de totes les persones que hi accedeixin. Està ben clar que no ens volen a la universitat, que no volen que repetim els piquets del passat 29F i volen que demà sigui una jornada tranquil·leta. L'Assemblea de la Comunitat Universitària fa una crida a tothom perquè ens venguin a recolzar, perquè l'assemblea d'avui hora baixa a les 19 hores, d'aquí mitja horeta, sigui multitudinària i perquè les 22 hores d'avui vespre siguem les màximes persones possibles i per garantir que la jornada de vaga general de demà esdevingui un èxit a la UIP. Us necessitem a totes. Màxima assistència, per favor. Difoneu aquesta crida a totes les vostres amistats. Moltes gràcies. The only that the citizens should love, the Lord God, the Rastafari. It's true I'm an anti-trade, it's true I'm a con. Come and quick lick them with the thunder, cause sound and sound and make we set them asunder. A sound and sound and make we rock them with the yonder, cause sound and sound and make we lick them with the lightning. SME so me say stop your fighting. A youth man get right there uniting. A come and make we come and tell it to the nation. Cause sound a make we rock it to the version. And this a sound it at the idol version. A coming straight from the idol station. You know. It's good to give thanks and praise unto the Most High God, the Rastafari, and come before His presence with singing, as a good brother is trying to sing unto you. Cause so me say, as so me say, we are gonna lick them with the lightning. Cause so me say, you feel stop your fighting. As so me say, we are gonna lick them with thunder and set the weak heart soul on a yonder. Cause sound a make we rap to the version. Cause this a sound it a the idol version. Cause some me say that Jaja a me savior man. Come in some me say me Jaja a me savior man. Cause sound a make we tell it to the youth man. Cause sound a make we rap to the youth man. Jah Rastafari, give all my life to live. So come let's live, come let's live, come let's live. Bueno, abans d'aquest reggae, aquesta crida urgent, escoltàvem l'Estaca de Lluís Llach, que durant doncs, la vida dels nostres avantpassats ha estat una cançó que engrescava a lluitar juntes a fer caure aquesta dictadura constitucional, patriarcal i autoritària que es constituïa amb les Cortes de Càdiz l'any 1812 i que ja dura 200 anys, on estem delegant totes les nostres decisions i ens dona igual restar passius davant d'un mirall menjant xicle americà. L'Estaca un altre pic, aquest pic de Beta Garri. mentre el sol esperàvem i els carros veien passar. Si set que no veus l'estaca, on estem tots lligats? Si no podem, desfensem, mai no podrem caminar. Si se fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant, i quan la força se me'n va, ell és més àmplia, més gran. Vens fer-se que està podrida, però és que si se't costa tant, ja cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. S'estiren tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar, segur que tomba, tomba, tomba. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. La bici set ja no diu res, mal ben que se l'han portat. Ei, qui sap cap a quin indret, i jo sota el portal. Quan passen els nous bailets, estiro el coll per cantar. El darrer cant d'en Siset, el darrer cant va ensenyar. S'estiren tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben tocada del senyal. Si tu les tires fort per aquí, i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, i ens on hi ha més places a l'espai, A qui ens hi queden només extraterrestres i iuques i mangos i algues japoneses, iuques i mangos i algues japoneses, iuques i mangos i algues japoneses, iuques i mangos i algues japoneses. Tot l'univers és un mercat, me'n vaig a fer de masovera, on hi ha més places a l'espai. A qui ens hi queden només extraterrestres? No hi ha cap plaça en Jai Jaient, perquè les ombres se'ls escapen. A l'espai tot és moviment. Hi ha traginers, pageses i drapaires, pedres, còmics i contes de la vella. Pedres, còmics i contes de la vella. Pedres, còmics i contes de la vella. Pedres, pedres, pedres, còmics i contes de la vella. Pedres, còmics i contes de la vella. Pedres, còmics i el conte de la vella. I pedres i còmics i el conte de la vella. Tot l'univers és un mercat, me'n vaig a fer de masovera. Tot l'univers és un mercat, me n'hi vaig a comprar pomes i peres. No hi ha cap plaça en Jai Jaient, perquè les ombres se'ls escapen. A l'espai tot és moviment, tot és moviment. Hi ha traginers, pageses i drapaires, pedres, còmics i el conte de la vella. Pedres, còmics i contes de la vella. Tot l'univers és un mercat, me n'hi vaig a comprar pomes i peres. Tot l'univers és un mercat, me'n vaig a fer de masovera. Thank you. addict. Television addict. You are addict. Television addict. The first thing you do when you arrive at home is to turn on the television. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. Addict, television addict. You are addict, television addict. You channel up to the 6, to the 4, to the 2, to the 5, to the 1. You don't create, you don't appreciate, it's a huge fallacy. You think you learn lots of things, but you learn only pokey. You are addict, television addict. Yes, addict, television addict. Traen la muerte. Viva Joaquín Murieta, manos agrestes. Traen la muerte, sí, rayos celestes. Que me den un bandido, uno como este. Que me den un bandido, uno como este. Anda, rayos celestes, manos agrestes. policial se estabilizó en espera de unas órdenes que no llegaron nunca, y el público, en estricto silencio, sin atreverse a vitorear a las estatuas por el milagro, ni a vituperarlas por sus crímenes, se remolinaba en flujo constante, pues la reciente experiencia le había enseñado a no cruzarse en su camino. La belleza, al ganar la vida, se había hecho ingobernable. Ya no basta con admirar a los dos guerreros, también había que temerlos, pues se movían guiados por una idea secreta, por un calor o por un frío que brotaba de su propio misterio, de esa identidad olvidada tras 20 siglos bajo el mar. Los que lo vieron dicen que solo en movimiento se podía admirar toda su belleza, pues a la dureza del bronce de que estaban hechos se oponía la agilidad de los atletas. Eran tan enconadamente magníficos que los muertos se multiplicaron entre los admiradores que burlaban el cerco policial para tocarlos, olvidando que eran guerreros de otro mundo y que habían renacido, por derecho propio y por designio oculto, en un tiempo que no les pertenecía. Se internaron en la noche, siguiendo la costa. La luna se perdía en sus espaldas, condenada a los reflejos caprichosos del bronce, que tanto absorbía la luz, negándola, como la proyectaba en el rápido destello de un músculo. En las afueras se hizo más fácil seguirlos, pero los guerreros, al notar la tierra desnuda y la presencia próxima de vegetación, parecieron enardecidos por una súbita premura. Aunque no llegaron a correr, gran parte de la multitud fue quedando rezagada y solo los más jóvenes pudieron acompañarlos en su huida. Los dos guerreros habían tenido un despertar sereno en un lugar extraño y se habían puesto en marcha con la elegancia triste de los vencidos. Estaban cautivos en un mundo insólito que les había sorprendido tras un sueño breve, casi eterno. No podían aspirar, pues, sino a una rebeldía que obligara a su enemigo, demasiado numeroso para necesitar la crueldad, a proporcionarles una muerte digna. Su paseo terminó en la playa. Se internaron en la arena con la determinación suicida de los que pueden elegir el escenario de su muerte, y caminaron hasta hundir sus pies en las olas, y allí, con las espaldas protegidas por el mar que les había servido de lecho, se aprestaron a luchar. La multitud reaccionó de la única manera posible. Quizá los guerreros deseaban morir, pero su belleza no iba a perderse en una corrupción ajena a su esencia. Los bronces no podían entenderlo, pero se hacía imprescindible devolverlos al pedestal y obligarlos a la inacción. Su vida era del todo lógica, pero demasiado contradictoria, y del desenlace de su maldición dependía un equilibrio inevitable y necesario. La luna esférica. Comencem. Hola, bones tardes. Teníem planificada una assemblea per organitzar la jornada de vaga el 29 de març, demà, ara a les 7. Esperarán 15 minutos. Hablando de su de una de sus últimas. Però... Els estudiants paralitzen l'activitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Una notícia que ens arriba de llibertat.cat. Després de tallar la AP7, bloquejar tots els accessos i detenir els ferrocarrils durant tot el matí, han començat els piquets en tot el campus de Bellaterra. Els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona ha començat amb força la vaga aquest dimecres a primera hora del matí. Activistes del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans amb màscares blanques han tallat en hora punta a les 7:50 a l'autopista AP7 i al lateral de la B30 a l'altura de Cerdanyola al Vallès. Ho han fet com a acte d'inici a la jornada vaga convocada per les assemblees d'estudiants de la universitat prèvia a la vaga general d'aquest dijous. Els estudiants han tallat la resta d'accessos al campus i han realitzat piquets informatius. A més, han arribat a un acord amb Ferrocarrils de la Generalitat per evitar que els convois no s'aturessin a la UAP entre les 8 i les 11 del matí i entre les 2 i les 4 de la tarda. Després de tallar l'AP7, bloquejar tots els accessos i aturar els ferrocarrils de la Generalitat durant tot el matí, després de dinar han començat els piquets arreu del campus de Bellaterra, de manera que facultats com la de Ciències Polítiques i Sociologia, Comunicació i Publicitat han quedat completament aturades. Activitat nul·la a tot el campus de la UAP. Durant els últims dies ja s'ha fet vaga en algunes facultats traslladant el debat a les aules, organitzant xerrades i formació per als estudiants i professorat. La Facultat de Ciències i d'Educació s'hi han fet dormides i jornades de formació. Actualment, Lletres, Dret i Econòmiques estan pràcticament aturades al 100%, igual que a Traducció i Interpretació. Així doncs, a hores d'ara, l'activitat acadèmica de la UAP és nul·la arreu del campus, amb màscares per evitar la repressió d'interior. El CPC ha denunciat que el conseller d'Interior, Felip Puig, ha obert un expedient sancionador a un militant del sindicat i membre de l'Assemblea de Lletres per tallar l'AP7 el passat 1 de març durant la vaga de 48 hores a la mateixa UAP. Aquest expedient pot suposar una multa de fins 30.051 per represaliat. Aquest matí els estudiants han tallat l'AP7 amb màscares per simbolitzar la manca de llibertat d'expressió i d'actuació. Quina policia? Ens informen que la Policia Nacional està dintre del campus. Policia Nacional Espanyola. Bueno, aquí te... No, no sé. Hola, Laura. ¿Cómo estás? Mucha policía, poca diversión. O secreta, idiota, ¿te crees que no se nota? Quina cançó trobes que li hem de dedicar? No sé, és a dir, aquest moment és històric. La policia dintre del campus universitari. Comença a dignificar-se la ràbia dels pobles insurgents. No ens fareu callar. No ens fareu callar. Malgrat ens segueu la vida. I llavors la Sílvia Suau.